کہ 100,000 سے بھی زیادہ بڑھ گئے. یقیناً جن لوگوں پر یہ عذاب آیا تو کہتے ہیں قبر کا حال مردہ ہی جانے. یہ تو ان سے پوچھئے کہ کن آفتوں اور بلاؤں میں وہ مبتلا. لیکن کبھی غور کیا کہ یہ آفتیں یہ پریشانیاں مسلمانوں پر کس لیے آتی؟ جب آپ قرآن مجید فرقان حمید کے قصص ان کے قصوں کو آپ پڑھیں, جب بھی قوم اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کی نافرمانیاں کرتی تو اس قسم کے عذاب ان اقوام پر مسلط ہو جاتے, جن کی کئی مثالیں قرآن مجید فرقان حمید میں عزیزان گرامی موجود. یہی حال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں نمرودیوں پر ایک عذاب آئے. اللہ تبارک و تعالی کی قدرت بڑی عجیب و غریب, بڑی بڑی حقیر اور چھوٹی مخلوق سے ایسا بڑا کام لیتا ہے جو بڑی بڑی افواج اسے سر انجام نہیں دے سکتی, بلکہ کبھی کبھی تو اپنی رحمت کو قدرت وہ ڈھنگ دیتی ہے کہ آنن فانن میں اسے زحمت بنا دیتی. ہوا ایک بہت بڑی نعمت جس کے بغیر ہم چند منٹ بھی زندہ نہیں رہ سکتے, لیکن ربی کریم اگر چاہے تو قوم عاد کو ہوا کے ذریعے سے مروا دیا, اور اتنی تیز ہوا کہ ہاتھی اور اونٹ جیسے جانور ہوا میں اڑ کر پہاڑوں پر ٹکرا جاتے اور چکنا چور ہو جاتے, جس کو ہم انشاءاللہ آگے عرض کریں. بہرحال جتنے بھی اس معاملے میں مسلمان جاں بحق ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, اور ہم مسلمانوں کو جہاں بھی مسلمان خصوصاً پاکستان کو رب کریم اس عذاب سے اپنے حبیب کے صدقے میں محفوظ فرمائے. انشاءاللہ کچھ کا ذکر ہم اس معاملے میں کریں. یہ ایام حج ہیں اس لیے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ اگر نہ ہو تو ہم اور آپ کے لیے ایک بہت بڑی سعادت اور شرف سے محروم. جو آیت میں نے تلاوت کی ارشاد باری تعالیٰ ہوا, الم تر الا الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک, اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, کیا تم نے نہیں دیکھا اس شخص کو جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کے رب کے بارے میں جھگڑ رہا تھا, لڑ رہا تھا, اور وہ شخص تھا ان آتاہ اللہ الملک جس کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت بڑا ملک عطا فرمایا. معتبر تفاسیر کو سامنے رکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جو بادشاہ اس کا نام نمرود تھا, اور یہ جو فرما ان آتاہ اللہ الملک, علماء اس کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ دنیا میں چار بادشاہ ایسے گزرے ہیں کہ بلا شرکت غیر پوری دنیا میں انہی کی حکمرانی تھی, اس میں دو مومن اور دو کافر. نمرود کے دور میں پوری دنیا کا حکمران نمرود ہی تھا جو کافر تھا, اور دوسرا حکمران کافر بخت نفر. اور اسی طریقے سے مسلمان اور مومنوں میں دو بادشاہ کہ جن کی پوری دنیا پر حکومت تھی, ایک حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام ہیں اور ایک حضرت ذوالقرنین, کہ سوائے ان کے پوری دنیا میں کسی اور کی حکمرانی نہ تھی. لیکن حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت اور ان کا معاملہ دوسرے بادشاہوں سے نرالا تھا. وقت نہیں تفصیل کا, ان کی حکومت تو چرم پرم پر, جانوروں پر بھی ان کی حکومت تھی, یہاں تک کہ انسان اور جن ہی نہیں بلکہ ہوا پر بھی ان کی حکومت تھی, کہ جہاں چاہتے اپنے حکم سے ہوا کو فرما دیتے, وہ ان کے تخت کو اڑا کر لے جاتی اور جہاں چاہتے اپنے تخت کو اتروا لیتے. ان کی حکومت سارے دنیا کے حکمران جتنے ہیں ان سب میں بڑی انفرادیت کی حامل. غرض کے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کے قصے کو ہم بیان کر رہے ہیں، ایسے موقع پر آنکھ کھولی کہ جو پورا کا پورا شہر بت پرست، بت خراش، بت تراش، قسمت وقت نہیں ورنہ اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین ماجدین یہ دونوں مومن، آغر آپ کا والد نہیں، آغر آپ کا چچا۔ تفسیر ابن عباس اگرچہ اس پہ کچھ لے دے بھی علماء نے کی ہے، لیکن یہ جزیہ اس میں موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے والد ماجد یعنی آغر نہیں تھا بلکہ آپ کے والد ماجد کا نام تھا تاریخ بن ناخو، تاریخ آپ کے والد کا نام تھا، آغر آپ کا چچا۔ غرض یہ ایک حدیث سے بلکہ قرآن کی مطابق آیات، کبھی ہم اسے عنوان بنا کر کلام کریں گے تو بات کریں، شمول الاسلام اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی کا ایک بڑا مبسوط رسالہ، اس کے مقدمے میں اعلی حضرت فاضل بریلوی نے ایسی کئی حدیثوں کو نقل کیا بڑی صحت کے ساتھ کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں طیب پشتوں سے اور طیب ارحام سے منتقل ہوتا ہوا آیا، یعنی آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک جن پشتوں سے، جن ارحام سے حضور منتقل ہوتے چلے آئے وہ سب کے سب مومن ہیں، ورنہ قوم نہیں جانتا کہ مشرک جو ہے وہ نجس ہے، اور حضور فرماتے ہیں طیب ارحام اور طیب پشتوں سے منتقل ہوتا ہوا آیا۔ لہذا ماننا پڑے گا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ان کے والدین ماجدین بھی مواحد تھے، مومن تھے، اور اسی بنیاد پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کو بھی مومن کہا جاتا ہے۔ یہ بحث ایک الگ، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ماحول میں آنکھ کھولی، ان کے والدین کا تو انتقال و وصال ہو چکا تھا، تو آپ نے آغر کو دیکھا اور اپنے گرد و نواح کے ماحول کو دیکھا، وہ پورا کا پورا شہر بت پرست تھا، یا تو بتوں کی پوجا کرتا یا اپنے بادشاہ کو مانا کرتا تھا، سال میں ایک موقع پر وہ پورا کا پورا شہر کسی میلے میں چلا جاتا اور اپنا کوئی ان کا تہوار ہوتا اسے منا۔ ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ تم بھی چلو، تو آپ نے فرمایا انی سقیم، میں بیمار، میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں۔ یہ سب وہاں گئے اور ابراہیم علیہ السلام نے موقع کا فائدہ اٹھا کر جو ان کا بت کدا تھا، ان کے تمام بت کدے کو ابراہیم علیہ السلام نے زیر و زبر کر دیا، کسی کا کان توڑ دیا، کسی کے ناک، کسی کا ہاتھ، کسی کا پیر، اور بڑے بت کے کندھے پر اپنا کلہاڑا رکھ دیا۔ قوم جب واپس آئی، اس نے جب اپنے خداؤں کا یہ برا حال دیکھا تو وہ پہچان گئے کہ آغر کے یہاں جو بچہ ہے یہ اسی کا کام ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ نے طلب کیا اور ان سے پوچھا یہ کس کا کام ہے، ابراہیم علیہ السلام نے غلط بیانی نہیں کی بلکہ انہیں معذور، اور بادشاہ کی عقل و فہم میں یہ بات آ جائے تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ مجھ سے کیا پوچھتے، بھئی یہ تو تمہارے خدا ہیں، یہ تو تمہاری حاجت روائی کرتے ہیں، یہ تو تمہاری باتوں کو سنتے ہیں، کوئی بیٹا دینے والا خدا ہے، کوئی بیٹی دینے والا خدا، کوئی رزق کا خدا ہے، کوئی بارش برسانے والا خدا، کوئی بارش روکنے والا خدا، جتنے مسائل اتنے خدا، تو انہیں سے کیوں نہیں پوچھ لیتے کہ ان کی مرمت کس نے کی؟ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے بت کی جانب اشارہ کیا، جس سے یہ ترشح ہوا کہ ان میں باہمی کوئی اختلاف ہو گیا، اور جیسے کہا جاتا ہے کہ بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو نگل جاتی، تو بڑے نے ان سب کا کام کر دیا، مگر ان کے دہن سے یہ بات نکل گئی کہ ابراہیم اگر ہم ان سے پوچھیں اور یہ قیاس کریں کہ یہ کام انہوں نے کیا، یہ تو سن بھی نہیں سکتے، یہ تو بول بھی نہیں سکتے، یہ تو بتا بھی نہیں سکتے کہ ان کی مرمت کس نے کی۔ فرما پھر تو حیرت ہے تمہاری عقلوں پر کہ ایسے کو خدا مانتے کہ جو اپنے مارنے والے کا نام نہیں بتا سکتا، اپنے پٹائی کرنے والے کا پتا نہیں بتا سکتا۔ انہوں نے کہا ابراہیم اپنے دین سے باغی ہو گیا۔ علماء نے اس کے اسباب کئی لکھے، مختلف تفسیروں میں اس کے اسباب کئی ہیں، سر کرتے ہوئے تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کا مناظرہ ہوا۔ ایک اس میں ایک بات یہ ہے، اس کے اسباب بھی کئی ہیں، ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ کہ گویا اگر یہ تمہارے خدا نہیں تو تمہارا خدا کون؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا خدا وہ ہے جو مارتا اور جلاتا. ایک روایت یہ ہے کہ اس نے جب یہ کہا کہ مجھے سجدہ کرو تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو سوائے اپنے رب کے کسی کو سجدہ نہیں کرتا. فرما تو تمہارا رب کون ہے؟ میں اپنے سوا تو کسی کو نہیں جانتا کہ تمہارا کوئی رب. ابراہیم علیہ السلام نے فرما میرا رب وہ ہے جو مارتا اور جلاتا. مگر اس آدمی کا عقل و فہم کیسا عجیب و غریب. کہنے لگا اچھا مارنا اگر جلانا کسی کا نام خدا ہے، یہ دونوں قدرتیں تو مجھ میں بھی موجود. دو آدمی اس نے بلائے، ایک کو چھوڑ دیا، ایک کو سزائے موت دے دی. کہا دیکھو ہم جسے چاہتے ہیں زندگی بخش دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں موت دے دیتے. یہ دونوں صفتیں تو ہم میں بھی موجود. ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی تو ابراہیم علیہ السلام نے دوسرا سوال کیا. فرما اچھا تو اب تیرا خدائی دعویٰ کہ تیرا عالم میں اتنا تصرف ہے کہ تو جسے چاہے مار، جسے چاہے جلا دے. فرما میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا، مغرب میں غروب کرتا. اگر تو ربوبیت کا دعوے دار ہے تو تو ایسا کر کے دکھا. اب ظاہر ہے کہ اس کا کوئی ظاہری ملتا ہوا دو ایک فیصد بھی کوئی منظر اس کے پاس نہیں تھا. جیسا کہ یہ حیات اور ممات پر اس نے ایک منظر پیش کیا، اب وہ یہ کام نہیں کر سکا. حضرات علماء کرام نے لکھا خدا نہ خواستہ یہ بات اگر نمرود کی عقل میں آ جاتی کہ میں تو مشرق سے مغرب سے سورج نکال کر مشرق میں غروب نہیں کر سکتا، ابراہیم میں تم سے کہتا ہوں کہ تم اپنے رب سے کہو کہ تمہارا رب جسے تم اپنا رب کہتے وہ مغرب سے سورج نکالے اور مشرق میں غروب کر دے. تو علماء نے لکھا اگر اس کے ذہن میں یہ بات آ جاتی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سوال کرتا تو ابراہیم علیہ السلام آسمان کے جس کنارے پر اشارہ کر دیتے سورج وہیں سے طلوع ہو جاتا تاکہ اسے اپنے معذور ہونے کا پتہ لگ جاتا اور یہ پتہ لگ جاتا کہ ابراہیم جسے خالق اور مالک کہتا وہی سچا خدا ہے. غرض یہ کہ کچھ اس کے اسباب رہے ہوں لیکن یہ مناظرہ جب ہوا پھر اس کے بعد میں یہ طے ہوا کہ ابراہیم اپنے دین سے باغی ہو گیا اور اس کو آگ میں ڈال دیا جائے. بعضوں نے کہا کہ یہ واقعہ یا تو آگ میں ڈالنے کے بعد کا ہے، یہ آگ میں ڈالنے سے پہلے کا ہے، اس میں بھی دو قول. لیکن اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ قدرت کی عادت ہے کہ وہ کسی قوم کو اس وقت تک ہلاک نہیں کرتا جب تک کہ کسی حادی کو نہ بھیج دے، کسی نبی کے ذریعے سے پیغام حق اسے نہ پہنچا دے. رب کریم نے ایک پیغام کو ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے نمرود کو مل گیا لیکن اتمام حجت قدرت کا کہ ایک فرشتہ نمرود کے گھر میں آیا اور آنے کے بعد اسے ہدایت کی دعوت دی، اس نے اسے ٹھکرا دیا. وہ دوسرے دن پھر آیا، پھر اس نے ہدایت کی دعوت دی، نمرود نے اسے بھی ٹھکرا دیا. تیسرا کے پھر اس نے دعوت دی، اس نے پھر قبول نہ اور رد کر دیا، تیسرا کے بھی ٹھکرا دیا. اس شخص نے کہا اب میں اپنا لشکر لے کر آ رہا اور تو بھی اپنا لشکر تیار کر لے. یہ کوئی انسان نہیں تھا، رب کریم کی طرف سے ایک فرشتہ اس پر مامور ہوا. نمرود نے اپنی تمام فوجیں جنگل میں کھڑی کر دی کہ وہ یہ سمجھ رہا تھا کوئی اسی فوج نما کوئی دوسری فوج ہوگی جس سے اس کا مقابلہ ہوگا. قدرت کا اہتمام انسرام دیکھیے بڑا عجیب و غریب. رب کریم نے اتنے بڑے لشکر جرہ اتنی بڑی فوج کو کیسے مروایا؟ ایک مچھر جس کو ہم کہتے ہیں، یہ مچھر کی ایک موٹی قسم، یہ اتنی آئی اتنی تعداد میں کہ آسمان نظر نہیں آتا، سورج نظر نہیں آتا، اور وہ تو کسی فوج کا منتظر تھا. اور ان مچھروں نے پوری نمرودی فوج کو ایسا کر دیا کہ اس کا گوشت، اس کا پوست اور ہڈیاں سب جناب ان کی بکھر گئیں. یہ تھا ایسا عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمرود پر، اس کی فوج پر، عزیزان گرامی نازل کیا. ابن کثیر نے ایک قول یہ لکھا، کہتے ہیں کہ یہی مچھر جو اس کو عذاب الہی بن کر فوج پہ ٹوٹے، یہی ایک مچھر اس کی ناک میں گھس گیا اور ناک میں گھسنے کے بعد اس کے دماغ کو کرہتا رہا. ابن کثیر نے یہ قول بھی لکھا کہ آپ جانتے ہیں کہ کوئی چھوٹی موٹی آدمی میں تکلیف آ جائے کتنا آدمی پریشان ہوتا ہے، کس قدر احو پکار کرتا ہے، یہ مچھر اس کے ذہن میں یا اس کے دماغ میں کوئی دو چار گھنٹے، دو چار مہینے، دو چار برس نہیں، ابن کثیر نے یہ قول کیا 400 برس یہ مچھر اس کے دماغ کو چاٹتا رہا. اور ایک قول یہ ہے کہ جب کوئی آئے دربار میں کسی بادشاہ کی یہاں، تو آپ جانتے ہیں مغلیہ سلطنتوں کا، ان کے بادشاہوں کا طریقہ یہ تھا کہ جو فریادی آئے وہ جھک کر کے 11 مرتبے بادشاہ سلامت کو سلام کرے، اس کے بعد بادشاہ سلامت کہوں کیا فریاد اللہ. ہم نے گویا بہادر شاہ ظفر کے واقعے میں دیکھا، باوجود اس کے کہ وہ معزول ہو گیا تھا، انگریز جو تھا ہندوستان پر قابض ہو گیا، مگر اس وقت بھی ایک ملازم جب بہادر شاہ ظفر سے ملنے آیا، اب وہ تخت و تاج کا مالک نہ رہا، لیکن ان ملازم نے اسے 11 مرتبے جھک کر اسی طرح سلام دیا جس طرح کہ وہ بادشاہ اپنی نشیب پر جلوگر ہوتا تو اس کے خدام اسے سلام کرتے. لیکن آپ کو سن کے تعجب ہوگا، جو اپنے آپ کو خدا کہلوانے والا، جو یہ کہتا تھا کہ میرا دنیا میں ایسا تصرف ہے جسے چاہے مار دوں، جسے چاہے جلا دوں، تو اس کے دربار کا ادب یہ قرار پایا کہ آدمی آگے بڑھے اور اپنا پاپوش، اپنا جوتا نکال کر اور اس کے سر میں چند جوتے رسید کرے اور اس کے بعد بات کرے. اور اس کی فضیلت یہ تھی کہ جوتے کی دھمک سے اس کے دماغ کا مچھر کچھ دیر کے لیے خاموش ہو جاتا، اس کو کریتا نہیں تو تھوڑا سا اسے آرام ملتا. واقعی جو اپنے آپ کو خدا کہلوائے تو اس کا دماغ اسی طریقے سے درست ہونا چاہیے تھا. اب میں یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیے کہ مچھر کتنی چھوٹی مخلوق ہے، لیکن جب آدمی اپنے رب سے برگشتہ ہو جائے، اپنے نبی سے برگشتہ ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا عذاب بھیجتا ہے کہ سب سے چھوٹی مخلوق کو، سب سے قوی تر مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ تباہ کر دیتا ہے. اب آپ قرآن مجید فرقان حمید کی جانب آئیے، پھر وہی بات آپ ذہن میں رکھیں، جو عذاب الہی آج دنیا پر مسلط ہے، کہیں زلزلہ، کہیں طوفان اور کہیں معاملات اور مسائل، مجھے بتائیے سب سے پہلے بنیاد آپ نے غور فرمائی، یہ جس وقت یہ زلزلہ آیا، یہ طوفان آیا، اس وقت تاریخ کیا تھی آپ کو یاد ہے؟ 26 تاریخ تھی، ٹھیک ہے صاحب، دسمبر کی 26 تاریخ. 25 دسمبر کو عیسائی اپنی عید مناتے، آپ یقین جانیے ہم نے دنیا گھومی، 25 دسمبر کو وہ عیاشی کرتے ہیں یہ لوگ، یعنی عیسائی، اور عیسائیوں کے آر میں مسلمانوں کی عیاشی بھی آپ گویا دیکھیں، ان کی آر میں مسلمان بھی عیاشی کرتا. ہماری یہاں جب جناب 25 دسمبر ہو تو مسلمان عیسائیوں کے ساتھ شراب پیتے ہیں، ہر وہ کام کرتے ہیں جو ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا. ہماری یہاں تو پھر بھی تھوڑی سی حیا اور شرم ہے، باہر جب آپ نکل جائیں وہ تو ایسا حمام ہے کہ سبھی اس میں ننگے ہیں. یہاں تو ہمیں نوجوانوں کو یہ خوف ہوتا ہم کسی شراب خانے میں جائیں کہیں ایسا نہ ہو ہمارا کوئی پڑوسی بیٹھا، ایسا نہ ہو ہمارا کوئی جاننے والا بیٹھا، کہو بیٹا اچھا تم بھی وہاں منڈلا رہے تھے، مگر جس حمام میں سارے ننگے ہوں وہاں ایک دوسرے کو کون پوچھتا. ان عیاشیوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ رب کریم کی قدرت اور اس کا عذاب کبھی کبھی بربت پکڑ لیتا اور کبھی کبھی ڈھیل دیتا. 26 تاریخ کو یہ عذاب جب آیا، ایسے عذابوں کا ذکر آپ اگر قرآن مجید فرقان حمید میں تلاش کریں تو اتنی بڑی بڑی قوی مخلوق اللہ تبارک و تعالی آنن فانن میں ان کو تباہ کر کے رکھ دیا. عزیزان گرامی، قرآن مجید فرقان، یہ سارے قصے قرآن مجید میں موجود ہیں، اگر آپ چاہیں ان آیتوں کو لکھ کر اور اس کے بعد اپنے یہاں گھر میں کسی گویا قرآن مجید اور کوئی مختصر تفصیل میں اس کو پڑھ لیا جائے. ایک قوم تھی جس کا نام سبا، یہ ان کا مورے سے آلہ تھا جس کا نام سبا تھا. یہ واقعہ ہے یمن کا ایک مشہور شہر ہے جس کو آج کل سنا کہتے. تک یہ شہر، یہ زمین آج بھی موجود ہے، سنا سے تقریباً 6 میل کے فاصلے پر ہے. کہا جاتا ہے آج تو وہاں کوئی آبادی نہیں بلکہ صرف بجری کا ڈھیر ہے. آپ سن کے تعجب کریں گے کہ رب کریم نے اس خطے میں اتنی نعمتیں دی، اتنی نعمتیں دی. ہم نے معتبر تفاسیر میں پڑھا، روح المانی اور دیگر تفاسیر میں پڑھا کہ یہاں کے پھل سب سے لذیذ ترین، جو پھل ایسے بہترین جس کی حد نہیں. اور صاف ستھرائی کا ماحول یہ کہ اس پوری قوم جہاں آباد تھی وہاں کوئی ایک مچھر نہیں تھا، ایک مچھر نہیں، مکھی نہیں، پسو نہیں، بچھو نہیں، سانپ نہیں، ایسا صاف ستھرا ماحول، پانی نہایت عمدہ، فصلیں بہت اچھی ہوتی. اب کیا ہوا کہ رب کریم نے یہ نعمتیں انہیں عطا فرمائیں. نعمتیں عطا فرمانے کے بعد کیا ہوا، جب آدمی کو ضرورت سے زیادہ مل جائے تو آپ جانتے پھر آدمی سر اٹھانے لگتا. ابتدان تو کہتا اے مولا ہم تو تیرے ہیں، بڑا رحم کرم فرما. جب بات بڑھ جائے، بہت کچھ مل جائے تو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، بلکہ کوئی کہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے تمہیں بڑی نعمتیں عطا فرمائیں، وہ کمبخت یہ کہتا ہے نہیں، بلکہ یہ تو میری کاوشوں کا نتیجہ، یہ تو میری محنت کا نتیجہ ہے. اللہ اکبر. پھر آدمی قدرت سے منہ موڑ لیتا. ہم نے تفسیروں میں پڑھا ایک نہیں 13 نبی اس خطے میں آئے اور انہوں نے سمجھایا، دیکھو بعض آ جاؤ نافرمانی، بعض آ جاؤ نافرمانیوں سے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بادشاہ کی ایک بات سخت ناپسند ہوئی، اور آج بھی کوئی کرے تو شاید ہم اسے زندہ چھوڑیں. اس بادشاہ کا لڑکا مر گیا، جوان سا لڑکا جب مرا، اس حبیب بادشاہ نے کیا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توہین کی نیت سے کہ اس نے میرے لڑکے کو مار دیا، آسمان کر منہ کر کے ایسے اس نے تھوک دیا. اب لیجیے عذاب الہی تیار ہو گیا. ایک روایت میں ہے کہ یہ شہر کسی زمانے میں بلقیس نے بتایا، چاروں طرف پہاڑوں کے جناب درمیان بڑا بہترین دریا تھا، چاروں طرف سے بند باندھے ہوئے تھے. اب لیجئے جب عذاب کا وقت آیا، اور عذاب کیسے آیا، رب کریم کی قدرت نے ایک چوہے کو اشارہ کر دیا، چوہے نے جناب اس بند میں سوراخ کرنا شروع کر دیا. اب بتدریج سوراخ بڑا ہوتا گیا، بڑا یہاں تک کہ کوئی اتنا بڑا شگا بن گیا کہ جتنے دریاؤں کا پانی جیسے کہ ڈیم ہوتا، یہ سارا کا پانی جب شہر میں گھسا، پورا کا پورا شہر بجری کا ڈھیر بن گیا. آنند پانند میں آپ نے دیکھا، رب کریم کی نعمتوں پر اگر شکر نہ کیا جائے تو اس کو چھیننے میں کوئی بہت زیادہ دیر عزیزان گرامی نہیں لگتی. ہاں کبھی کبھی ڈھیل دے دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اور کبھی کبھی کسی کی گرفت جو ہے وہ بر وقت ہو جاتی. اسی طرح آپ قصوں کو پڑھتے چلے جائیے. حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید میں کئی جگہ آتا. حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے کہا اے صالح علیہ السلام ہم تم سے ایک معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں. اچھوں نے کہا کہو کیا معجزہ ہے، کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ قوم کی ڈیمانڈ دیکھیے کیا. کہنے لگے آپ اس پہاڑ سے اونٹنی کو پیدا کر، پہاڑ سے اونٹنی پیدا ہو. اور وہ پہاڑ سے نکل کر آئے. پر سنیے، ایک تو یہ کہ اونٹنی پہاڑ سے نکلے اور اونٹنی ہو 11 حمل سے اونٹنی ہو، ایسا آپ نکال کر ہمیں کمال بتائیے. اللہ کے نبی کے لیے یہ کیا بہت بڑی بات. حضرت صالح علیہ السلام نے اشارہ فرمایا، قدرت خدا کی دیکھی کہ پہاڑ سے اونٹنی نکل کر آئی، بڑی جناب شاندار اس کی کھال، جیسے جانوروں کے پورے حسن و جمال کی ساری باتیں اس نے، اور خدا کی قدرت دیکھیے کہ حاملہ، اور اس نے باہر آنے کے بعد بچہ بھی دے دیا. اب سب یقین کر گئے ہاں بھائی بہت ٹھیک ہے. اب سنیے بگاڑ کیسے پیدا ہوا. ایک تالاب تھا، اوپر سے چشموں سے رس کر پانی اس تالاب میں جمع ہوتا اور وہی قوم پانی پیتی. حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ کہا، میری قوم دیکھو ایک دن پانی تم پینا اور ایک دن پانی ہماری اونٹنی پیے گی. انہوں نے یہ معاہدہ مان لیا. اب کیا ہوا، جتنا پانی چشموں سے رس کر کے آتا، ایک دن اونٹنی پانی پیتی اور دوسرے دن قوم آن کر کے پانی لے جاتی. چند دن تو گزر گئے، لیکن قوم نے سوچا کہ ہمیں تو ایک دن بہت بڑی پریشانی ہوتی، پانی نہیں ملتا. کیا کیا ان میں ایک شریر شخص نے لوگوں سے مشورہ کرنے کے بعد اونٹنی کو ذبح کرنے کا پروگرام بنا لیا. یہ اللہ کے نبی کے غضب کو دعوت دی، اللہ کے غضب کو بھی دعوت دی. اس اونٹنی کے پہلے انہوں نے پیر کاٹے، اور پیر کاٹنے کے بعد اونٹنی کو ذبح کر دیا. بس ان کا یہ کرنا تھا کہ ایسا عذاب الہی آیا کہ پورا شہر الٹ پلٹ ہو گیا. جب بھی کسی نبی کی نافرمانی ہوئی، اسی طریقے سے مسائل اور معاملات ہوئے. عزیزان گرامی، اسی طریقے سے آپ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا مطالعہ فرمائیے. حضرت لوط علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ قوم کی جانب بھیجا. وہ قوم اتنی خوشحال تھی, اتنی نعمتیں اللہ نے انہیں دی کہ آپ جانتے ہیں کوئی آدمی خوشحال ہو اور آپ سے اس کے تعلقات اچھے ہوں تو آدمی کبھی کبھی اس کے بنگلے پہ چلا جاتا, بھائی چلو ہمارا دوست ہے کچھ اچھا کھانا پانا ملے گا, کچھ آرام کریں گے بنگلے میں. اس طریق آدمی کی خواہش ہوتی, اگرچہ اس سے بچنا چاہیے. لیکن اب کیا ہوا عزیزان گران کہ لوگ ان کے یہاں مہمان بہت زیادہ آنے لگ گئے. ان کی حشاشی اور ان کی خوشحالی کو دیکھ کر ایک وقت ایسا آیا کہ لوگ مہمان نوازی کرتے کرتے تنگ آ گئے. حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, مہمان نوازی ایک بہت بڑا عنوان ہے کہ مہمان جب آتا ہے برکتیں ساتھ لاتا ہے اور جب بیٹھ جائے تو یہ ضمانت تو پیارے مصطفیٰ نے دی ہے. فرما تم دو آدمی بیٹھ کر کھاؤ تو ایک آدمی کا کھانا دو آدمی کو برابر ہو, اور چار اگر بیٹھ کے کھاؤ تو دو کا کھانا چار کے برابر ہوگا. یہ برکتیں مہمان کی ہیں, اور اس پر نبی کریم علیہ السلام جو مہمان نوازی فرمائی, اللہ اکبر, منہ کا نوالا تک نکال کر کے لوگوں کو دے دیا. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا قصے دیکھیے, وہ سخت بھوکی ہیں مگر مہمان نوازی کرتے ہیں. ایک بہت بڑا یہ عنوان ہے جس کو ہم چھیڑنا نہیں چاہتے. یہ مہمان نوازی سے تنگ آ گئے. چونکہ یہ تقریر دنیا بھر میں سنی جاتی, خواتین بھی سنتی ہیں, بند جملوں میں سمجھ جائی. ایک دفعے شیطان ان کے پاس آیا. شیطان نے کہا یہ مہمان تو ایسے باز نہیں آئیں گے, جب بھی کوئی مہمان آئے تو تم اس کے ساتھ بدکاری کرو. پھر کیا ہوا, خود ایک دن شیطان حسین جمیل لڑکے کی صورت میں ان کا مہمان بن کے آیا اور ان کو بدکاری سکھا دی. اب کیا ہوا, یہ پوری قوم بدکاری پر آمادہ ہو گئی. اللہ اکبر اللہ اکبر, نو خیز لڑکوں کو تلاش کرتی اور ان کے ساتھ اپنا منہ کالا کرتی, اور یہ قوم تباہ اور برباد. اللہ کے نبی سمجھا رہے ہیں خدا کا خوف کرو, یہ کام چھوڑ دو, مگر وہ نہیں مانے. ایک مرتبہ ان پر عذاب آیا. کس طریقے سے عذاب آیا, حضرت جبریل علیہ السلام اپنے ساتھ تین فرشتوں کو لے کر آئے. حضرت جبریل علیہ السلام کا یہ اختیار ہے کہ وہ جیسی چاہے شکل دھار. وہ نوجوان حسین چار لڑکے حضرت لوط علیہ السلام کے گویا مکان میں آئے. مکان میں آنے کے بعد ان کی خبر اسے لگ گئی کہ بھائی وہ تو چار بڑے نوخے جوان لڑکے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے. انہوں نے دروازہ کٹکھٹانا شروع کر دیا. اب حضرت پر یہ خدا کی قدرت کی ابھی منکشف نہیں ہوا کہ یہ فرشتے ہیں. وہ مہمان نوازی میں اتنے پریشان ہو گئے, مگر وہ کمبخت ایسے تھے کہ دیوار سے چڑھ کر کے انہیں جھانکنے لگ گئے. حضرت لوط علیہ السلام بڑے پریشان, کہیں ہمارے مہمانوں کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے. حضرت لوط کو جب بہت زیادہ پریشان ہوتے ہوئے دیکھا, حضرت جبریل امین نے کہا مت گھبراؤ, اس قوم پر ہم عذاب کے لیے آئے, ہم چاروں فرشتے, ہم فرشتے. یہ قصہ بھی اجمالاً قرآن میں. لوط علیہ السلام سے فرما تم صبح ہونے سے پہلے اہل ایمان جتنے تمہارے گھر والے, جو تم پر ایمان لانے والے, جو تمہاری بات ماننے والے, ان سب کو لے کر کے فرار ہو جاؤ. ایک روایت کہ پیچھے مڑ کر مت دیکھنا, جس قوم پر عذاب آئے تو پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا, سیدھے اپنا راستہ لیں, اس قوم پر عذاب آنے والا. حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم اپنے عز اقربا کو بچا کر کے لے گئے. لیجیے عذاب کیسا آیا, اتنی بڑی بستی اچانک وہ کیسے تباہ ہوئی. جبریل امین اصل صورت میں ظاہر ہوئے اور پوری بستی کو زمین میں اپنے پروں کو گڑا تھا, اور پوری بستی کو آسمان تک بلند کر کے لے گئے, اور اس کے بعد اسے الٹ دیا, اور الٹنے کے بعد چھوٹی چھوٹی کنکری ٹوٹی ہوئی جیسے کنکریاں ہوتی, اس کی ایسی برسات ہوئی جیسے موسلا دھار پانی کی بارش ہوتی ہے. کوئی ایک آدمی بھی اس میں نہیں بچا, ایک آدمی بھی عزیزان گرامی نہیں بچا. اسی طرح حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کا عزیزان گرامی واقعہ کہ لوگ بدکاری کرتے کرتے جب جناب توبہ نہ کی, رجوع نہ کیا, تو ان میں دو ایسی تین جماعتیں بن گئیں. ایک تو مسلسل گناہ کر رہی, اور ایک انہیں روکتے تھے ٹوکتے تھے کہ دیکھو تم یہ گناہ مت کرو, اور ایک گروہ اسے دل سے برا جانتا تھا. یہ سمجھتا تھا ہمیں ان کے روکنے پر قدرت نہیں, مگر ان کا موقف یہ بھی تھا کہ اس قوم کو سمجھانا بیکار, اس لیے کہ ان پر عذاب آ جائے گا. اس قوم نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا کیا, تفسیروں میں کو انہوں نے ایک دیوار بنا دی، ایک دیوار بنا دی، دونوں قومیں ادھر ہو گئی، دو جماعتیں، جو لوگ نہیں مانتے وہ ادھر رہ گئے. لیجئے ان پر جب عذاب آیا، یہ جو دو جماعتیں یہاں موجود تھیں انہوں نے دیکھا کوئی گھر سے باہر ہی نہیں نکل رہا، کوئی باہر نہیں آ رہا، جیسے چلت پھرت لوگوں کو ہوتی. کسی نے دیوار سے جھانک کر کے دیکھا تو آپ کو تعجب ہوگا، ایک دو دس بیس سو پچاس نہیں، پورے بازار ہزار یہودی سب کے سب بندر بن گئے، سب کے سب بندر بن گئے. جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے عیزہ ہمارے اقربا یہ سب کے سب بندر بن گئے، یہ جب بندروں سے ملنے کے لیے گئے یہ تو نہیں پہچان پا، مگر ان کے جو عزیز اقارب بندر تھے وہ قریب آن کر روتے، قریب آن کر ان کے کپڑوں سے چمٹ جاتے، مگر چونکہ یہ انہیں جانتے اور پہچانتے نہ تھے. تین دن تک ان پر یہ عذاب ہوا، پانی پی سکے نہ وہ کھانا کھا سکے، اور تین دن کے بعد یہ سارے کے سارے بندر ہلاک ہو گئے. رب کریم جب چاہتا تو گناہ گاروں کی عذاب تو عذاب صورتوں کو تک عزیزان گرامی مت کر دیتا ہے. اسی طرح قوم عاد کا معاملہ دیکھیے، جب اس نے اپنے نبیوں کی بات نہ مانی، ارشاد باری تعالی علم ترا کیف فعل ربوں کا بعاد، میرے محبوب کیا تم نے نہیں دیکھا ہم نے قوم عاد کے ساتھ میں کیا معاملہ کیا؟ عزیزان گرامی قوم عاد پر جو عذاب آیا بڑا عجیب و غریب عذاب تھا، عذاب ہوا کی صورت میں آیا، اور رب کریم نے ان پر ہوا کا ایسا عذاب مسلط کیا کہ بڑے بڑے وزنی ہاتھی اور گھوڑے جو سب سے نحیم شہین جسیم جانور ہوتے یہ ہوا میں اڑتے، اور اڑنے کے بعد پہاڑوں سے ٹکرا کر اور جناب وہ ہڈی اور ریزہ ریزہ ہو جایا کرتے. اس لیے فرمایا یہ قصے ہم اس لیے بیان کرتے لعلکم یتفکرون، لعلکم تتفکرون، ان قصوں کو پڑھو اور ان سے نصیحت حاصل کرو. یقین جانیے کہ یہ قوم اگر نہ سدھری تو کیا حال ہوگا، آپ کو برا تو بہت لگے گا، لیکن میں ایک جائزہ پیش کرتا ہوں. غور کیجئے، کوئی قوم اس لیے ہلاک ہو گئی وہ کم تولتی تھی، کوئی قوم اس لیے ہلاک ہو گئی کہ اس نے اللہ کا شکر ادا نہ کیا، کفر کیا، بات نہیں مانی، کوئی قوم اس لیے ہلاک ہو گئی اللہ کے نبی کی بات نہیں مانی، ان کی توہین کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توہین کی. کبھی کبھی ایسا ہوا ان سور بوت میں، ابھی میں نے تذکرہ کیا کہ جناب بدکاری میں قوم مبتلا ہو گئی، اللہ اکبر، حضور علیہ السلام نے ان قوم پر لعنت فرمائی، اور حضور نے ایک اشارہ یہ بھی فرما دیا تھا، اللہ اکبر، احادیث مقدسہ میں یہ موجود ہے، میرے غلاموں ایک وقت آئے گا آدمی آدمی سے ملے گا، عورت عورت سے ملے گی، یعنی عورت عورت سے اپنی حاجت پوری کرے، آدمی آدمی سے اپنی حاجت پوری کرے گا. مبلغ اسلام حضرت اللہ مولانا عبد العلیم صدیقی رحمت اللہ تعالی نے بہار شباب کے نام سے ایک بڑا مارکات الرسالہ لکھا، انہوں نے ان ساری حدیثوں کو بیان کر کے حضور نے جہاں جہاں نشاندہی کی ہے ان سب کا انہوں نے تذکرہ کیا. کبھی وقت ہو تو اس کو پڑھیے گا. میں کہنا یہ چاہتا ساری قوم کی برائیوں کو جمع کر لیا جائے، وہ ساری برائیاں ہم میں موجود ہیں، کم تولنا ہم میں موجود ہے، اللہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہم میں موجود، ہر قسم کی بدکاری ہم میں موجود ہے. اب بتائیے ہم عذاب کے مستحق ہیں یا نہیں، اللہ سے توبہ کرو، مجھے بتائیے اس عذاب کو دیکھیے. آدمی چین سکون سے جناب کیا کہنا چاہیے سکون کی بانسری بجا رہے، پتا لگا کہ دو دو سو چار چار سو فٹ پانی کی لہریں آئیں اور پورا کا پورا شہر نیست و نابود ہو گیا، پوری پوری آبادیاں نیست و نابود ہو گئیں، کہیں زلزلہ کہیں پانی کا عذاب. کبھی غور کیا آپ نے کیوں ہو رہا؟ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرو گے تو یہ سارے عذاب ہم پر مسلط ہوں گے عزیزان گرامی. اس لیے ہمیں چاہیے آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سچی توبہ کی جائے. مولا جتنے جاں بھک مسلمان ہوئے ان کی تو مغفرت فرما، لیکن ہمیں ان آفتوں سے بچا. میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا آج اپنی حالتوں کو سدھارا جائے. دیکھیے بہت مسلمانوں کا نقصان ہوا، مجھے بتائیے عراق اور بغداد کا کیا حال ہوا؟ اگر سے بزرگوں کی سرزمین ہے مگر وہ مکلف تو نہیں، ہم مکلف ہیں. کیا ہو رہا ہے؟ کس قدر قتل عام ہو رہا ہے؟ کوئی علاج ہے؟ بیت المقدس کا حال دیکھیے، مسلمانوں کا قبل اول. اگر کسی صاحب کو یاد ہو تو وہ دیکھے مفتی اعظم فلسطین سید محمد امین الحسینی، لوگوں کہتے مسلمانوں خدا کے واسطے اپنے مکان یہودیوں کو مت بیچو، خدا کے لیے اپنی دکانوں کو یہودیوں کو فروخت مت کرو. قوم تھی، کہنے لگی لو ہمارا بھائی تو 1,00,000 دے رہا، یہ 2,00,000 دے رہا، اس مکان کی قیمت تو 5,00,000، یہودی 10,00,000 دے رہا. کیا ہوا؟ یہودی گھس گئے. دنیا کا نقشہ دیکھیے، پینسل سے جیسے ایک نشان لگا تو اس پاک، صرف اتنا ہے اسرائیل پوری دنیا عرب کے ناک میں دم کیا ہوا. اور آپ تذکرہ پڑھیے، میں نے کئی تذکرے بیت المقدس کے پڑھے، بڑے بڑے سیاحوں کے مقالے، کسی کو سرسری پڑھا، کسی کو بالاستیاب پڑھا. آپ کو سن کے تعجب ہوگا، یہ یوں ہی نہیں چلا گیا بیت المقدس. ایک سیاح نے لکھا، میں جب بیت المقدس گیا اور میں بیت المقدس مسلمانوں کے قبل اول جب نیچے میں اترا تو میں نے دیکھا عیاشیوں کے اڈے، جوؤں کے اڈے، دنیا بھر کے لوگ عیاشی کرنے کے لیے بیت المقدس آتے. ایک سیاح نے لکھا، میں جب بیت المقدس پہنچا خدا کا کرنا دیکھی کہ رمضان کا چاند نظر آ گیا، روزوں کا چاند. میں بیت المقدس مسجد اقصی گیا اور میں سبحان اللہ اپنی قسمت پہ نازا تھا کہ یکم رمضان بیت المقدس میں ہوا. وہ سیاح لکھتا کہ عشاء کا جب وقت ہوا تو میں نے دیکھا عشاء کی اذان ہوئی، اذان ہونے کا جب میں نے نماز پڑھی تو مولانا صاحب کی داڑھی غائب. اب پھر میں نماز پڑھنے کے بعد میں نے دیکھا، اب سنیے کیا ہوگا، کوئی حافظ تراوی پڑھانے والا نہ تھا. علم ترا کیفا سے بیت المقدس مسجد اقصی میں تراوی ہوئی. اللہ اکبر، مجھے بتائی کیا یہ کا یہ چلا گیا؟ نہیں، یہ ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے گیا. اب میں آپ کو چوکس کرتا ہوں، میں پوچھتا ہوں، بتائیے، وہ تو بیت المقدس تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے مزارہ، ایک روایت کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کا مزار، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مزار، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مزار، حضرت اسحاق علیہ السلام کا مزار، اسحاق علیہ السلام کی زوجہ حضرت لائقہ کا مزار. وہ کہا جاتا ہے کم سے کم 70,000 انبیاء زمین پر جلوہ گر، اور مسلمانوں قبل اول ہماری بحر عربی کی وجہ سے. یہ قبل اول جب چلا گیا تو پاکستان تو قبل اول نہیں ہے میرے بھائی، یہاں تو کوئی مقدس جگہیں نہیں سوائے چند بزرگان دین کے مزارات مبارکہ کے، اللہ انہیں سلامت رکھے، ان کی چوکھٹوں کو سلامت رکھے، مگر بیت المقدس سے مقدس پاکستان نہیں. اگر ہم نے اپنی روش نہ بدلی اور اسی طریقے سے بحر عربی کا شکار رہے، ہمارے چینل اسی طرح ننگے ڈانس پیش کرتے رہے، انڈین فلموں میں ہمارے لوگ مگن رہے، بس عذاب الہی کا انتظار کرو. بس اب ہمیں چاہیے ان برائیوں سے سچی توبہ کرو تاکہ کم سے کم جو بچ گئے مسلمان وہ بچے رہیں. پاکستان کے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. بلند آواز سے میرے ساتھ پڑھیے، استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب وتوب الی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب وتوب الی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب وتوب الی. مولائے کریم جتنے بھی مسلمان جہاں کہیں بھی ہیں انہیں اپنے عذاب سے الہی بچا لے، ہماری توبہ کو قبول فرما لے. تمام دنیا اور عالم اسلام کے مسلمانوں کو الہی عربی سماوی بلاؤں سے نجات عطا فرما. وما علینا الا البلاء.